Trójka. Program trzeci. After Party. Anton Bogdanow, występujący jako Pool of Light, w utworze, którego tytułu nie jestem w stanie Państwu przytoczyć, ponieważ tytuł to symbol zaczerpnięty z języka chińskiego, o ile oprogramowanie tłumaczeniowe, z którego korzystam, nie wprowadza mnie w błąd, to symbol ten może oznaczać widok, może oznaczać scenerię, ale to równie dobrze może też być podziw i respekt. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś muzyka ambient w wykonaniu nieco bardziej eksperymentalnym. Zaczęliśmy od podróży na Daleki Wschód. Anton Bogdanow pochodzi z Rosji, aktualnie rezyduje w Shenyang, gdzie jest pracownikiem uniwersytetu, który znajduje się w tym chińskim mieście. W wolnym czasie tworzy muzykę ambient, przede wszystkim za pomocą gitary elektrycznej. Jego dyskografia w serwisie Bandcamp jest niezwykle rozbudowana. Ja pozwoliłem sobie sięgnąć po album z roku 2018. Kolejny jego fragment to utwór opatrzony tytułem, który i znowu może oznaczać wiele rzeczy. To może być szerokość, ale równie dobrze to może być bogactwo i dobrobyt. Pool of Light. Thank you. Pool of Light, czyli Anton Bogdanow i fragment płyty z roku 2018, zatytułowanej po prostu Pool of Light. Artysta rezyduje w Chinach, stamtąd dociera do nas niewiele muzyki. Nie przypominam sobie, żebyśmy w ostatnich miesiącach słuchali mnóstwa dźwięków z państwa środka. O wiele częściej pojawiają się tutaj dźwięki z Japonii. Być może musimy częściej zaglądać do Chin, nawet jeśli artyści, którzy tworzą muzykę interesującą nas w tych stronach, co prawda mieszkają w Chinach, ale pochodzą z innych części świata. Kolejny fragment albumu Pool of Light, przypomnę, to Anton Bogdanow, mieszkaniec Shenyang. Utwór o tytule, który tym razem na szczęście ma bardzo proste i jednoznaczne tłumaczenie. Przesilenie zimowe. Thank you. Pool of Light, czyli Anton Bogdanow, prosto z Shenyang w Chinach. Stamtąd przenosimy się w tej chwili do Chicago w stanie Illinois. John Daniel występuje jako Forest Management. Pod tym pseudonimem nagrywa muzykę ambient. Jego najnowszy album to płyta Passageways, wydana w marcu tego roku. To album, który opowiada historię rodzinnych stron Johna Daniela, historię jego domu, a właściwie mieszkania w bloku, w którym mieszkał wraz z rodzicami. Blok znajdował się w Cleveland, w nie najweselszej części tego industrialnego miasta. Historia dzieciństwa Johna Daniela jest podzielona na kilka rozdziałów. Wszystkie oczywiście, jak na muzykę ambient przystało, pozbawione słów, a zatem to dźwięki muszą przenosić znacznie więcej treści niż zwykle. Forest Management, album Passageways. Zaczynamy od utworu Blue Leaves. Thank you. Smoke Rising Out Back to Forest Management z albumu Passageways. Przypomnę, to płyta, która opowiada historię rodzinnego domu Johna Daniela. Domu, z którego jego rodzice mają zamiar w najbliższym czasie się wyprowadzić. To uruchomiło całą lawinę wspomnień, nostalgicznych historii związanych z dzieciństwem autora. Jak twierdzi John Daniel, kopię wydawnictwa, którego właśnie słuchamy, ma zamiar umieścić gdzieś w domu, który już za chwilę zostanie pusty, tak by jego przyszli lokatorzy, miejmy nadzieję, trafili na tę zapisaną dźwiękami historię. Kolejny fragment albumu Passageways to Ageless Imagination. Love and Stillness, to ponownie John Daniel, czyli Forest Management i album Passageways. A teraz Nowa Zelandia i Peter Wright, podpora tamtejszej sceny alternatywnej, tworzy i wydaje muzykę od ćwierć wieku, muzykę najróżniejszą, ale zawsze intrygującą. My posłuchamy dziś jego najnowszej płyty, to album Lights Out, wydany w roku 2018 przez wytwórnię Distant Bombs, czyli wytwórnię, którą aktualnie zajmuje się Peter Wright. Na początek historia wakacyjna sprzed prawie dekady. August 2012.